Sponsorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 dzień września, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska chce znać szczegóły rozmów prowadzonych przez Komisję Europejską z Ukrainą w sprawie importu zboża. Po Dęblinie dęba. Premier odwiedza kolejne miejscowości Lubelszczyzny. A letnie temperatury w końcówce września. Termometry pokażą nawet 27 stopni. Polska oczekuje od Komisji Europejskiej informacji na temat rozmów prowadzonych z Ukrainą w sprawie importu zboża. Ambasador Polski przy Unii, Andrzej Sadoś, powiedział, że wniosek w tej sprawie zostanie złożony jutro. Chodzi o to, by w środę na cotygodniowym spotkaniu ambasadorów z 27 unijnych krajów taka informacja została przedstawiona. Chcemy, żeby ten proces był przejrzysty, żeby ten proces zakładał udział wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska poprosi Komisję o przedstawienie na środowym posiedzeniu informacji dotyczącej wyzwań stojących przed wspólną polityką rolną, sytuacji europejskich rolników, kwestii dotyczącej skargi złożonej w WTO przez stronę ukraińską. Komisja Europejska 10 dni temu zniosła unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Polski, Bułgarii, Rumunii, na Słowację i na Węgry. Bruksela zobowiązała Kijów do przedstawienia mechanizmu ograniczenia napływu ziarna do Unii i systemu zezwoleń na eksport, by nie doprowadzić do destabilizacji sytuacji w 5 przyfrontowych państwach. Warszawa oceniła, że plan, który Kijów przedstawił, jest nie do zaakceptowania, bo daje ukraińskim władzom dowolność w wydawaniu pozwoleń mimo sprzeciwu krajów członkowskich. Komisja Europejska przekonuje, że nie ma takiego zagrożenia. W czwartek Bruksela organizuje rozmowy w ramach Platformy Zbożowej. Kolejne wsparcie dla rolników zapowiada premier. Mateusz Morawiecki w Dębie w województwie lubelskim poinformował, że w przyszłym roku powrócą m.in. dopłaty do nawozów. Po raz kolejny robimy dopłaty do nawozów. Chciałem to też powiedzieć, bo drugi raz robimy te dopłaty do nawozów. Wczoraj, przedwczoraj rozmawiałem z ministrem rolnictwa o specjalnych dodatkowych programach stabilizacji cen, także dopłaty w kontekście odbudowy trzody chlewnej. Minister rolnictwa będzie o tym mówił wkrótce, bo ten program już jest zatwierdzony. Już na to środki w budżecie państwa polskiego również będą przeznaczone. Premier odwiedza dziś województwo lubelskie. Rano był m.in. w Dęblinie. Liderzy lewicy podpisali manifest 100 dni dla polskiej przyrody i klimatu. Jak wyjaśniał Włodzimierz Czarzasty, to apel do partii politycznych wystosowany przez ponad 80 organizacji klimatycznych, ekologicznych i społecznych. Kandydująca w wyborach Anita Sowińska podkreśliła, że w programie lewicy znajduje się wyłączenie części lasów z wycinki oraz utworzenie nowych parków narodowych. Lewica popiera również powstawanie nowych parków narodowych. Chcemy je rozszerzać i chcemy, aby powstawały nowe, jak na przykład Park Narodowy Puszczy Pilickiej, niedaleko Spały i Tomaszowa Mazowieckiego. Chcemy, aby te regiony rozwijały się turystycznie i sportowo i dopilnujemy, żeby tak się stało, bo mieszkańcy tego regionu muszą też skorzystać na tym, że nowe parki narodowe będą powstawały. W ocenie polityków lewicy podpisanie manifestu oznacza, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podjęte zostaną decyzje ich zdaniem kluczowe dla ochrony środowiska i klimatu. Na pograniczu łotewsko-rosyjskim w weekend zaginął łotewski dron wojskowy. Niewykluczone, że upadł na terytorium Rosji. Tymczasem nie ustaje presja migracyjna na Łotwę ze strony Białorusi. Zaginiony dron był wykorzystywany do obserwacji odbywających się przy łotewsko-rosyjskiej granicy ćwiczeń wojskowych. Łotewskie Ministerstwo Obrony nie wyklucza, że maszyna, z którą wojskowi stracili kontakt, mogła zostać zniesiona i spaść na terytorium Rosji. Szef resortu Andriy Spruc mówił rano w łotewskiej telewizji publicznej, że zgodnie z międzynarodową praktyką dron powinien zostać zwrócony Łotwie, ale ma świadomość, że Rosja może go wykorzystać w celach propagandowych. Moskwa została już poinformowana o incydencie. Ministerstwo przypomniało też, że w związku z rosyjskim rosyjską agresją na Ukrainie od wielu miesięcy trwa wzmożona obserwacja łotewskich granic oraz przestrzeni powietrznej. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach Łotwa zmaga się ze zwiększoną presją migracyjną na swoje granice ze strony Białorusi. Służby tego kraju podały, że ostatniej doby zawróciły 74 nielegalnych migrantów. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ostatni tydzień września ma być słoneczny i ciepły. Z dnia na dzień termometry będą pokazywać wyższe wartości, zapowiada synoptyk Ewa Łapińska. Nigdzie nie będą występowały opady deszczu, a temperatury będą naprawdę bardzo wysokie jak na wrzesień, bo maksymalnie wyniosą od 24 do 26-27 stopni. Nad morzem będzie nieco chłodniej, około 22 stopni Celsjusza. Zmiana pogody i niższe temperatury w najbliższy weekend. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No tak, natura podniesie temperaturę, bo tak, też trzeba potwierdzić, na deszcz w najbliższych dniach się absolutnie nie zanosi, czyli bez stosowania tak zwanej strategii parasolowej, za to okulary przeciwsłoneczne nadal będą w użyciu, bo słonecznie dzisiaj od 20 do 24 stopni, a jutro na Podkarpaciu nawet maksymalnie właśnie 27. Trójka do trzeciej i do trzeciej między innymi zabierzemy Państwa na Zamek Królewski w Warszawie. Będzie też serwis kulturalny Trójki oraz będziemy wspólnie jeszcze bliżej poznawać Europę. No i cały czas przyjemnie gramy. Michał Żołądkowski zapraszam, a zaśpiewa już za moment Lee Ryan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All about us, can you hear it again and just take it on trust? Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn your car around, get your way back home? Cause it's not me there. So I tell you it's black, but you know that it's white. I see everything's cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark there, just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around, get your way back home. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. pasture like sun. Lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Słuchania programu trzeciego. Prawie 13 minut po 14. The Stranglers, Golden Brown. Teraz, proszę Państwa, przenosimy się do Warszawy. Na Zamku Królewskim właśnie w Warszawie wystartował cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych towarzyszących wystawie Przebudzeni, Ruiny Antyku i Narodziny Włoskiego Renesansu. W zajęciach wykorzystywana jest nowatorska metoda poznawania technik malarskich dzięki aplikacji Glaze. Najwięcej na ten temat właśnie teraz w programie trzecim. Jacek Frenzel. To zupełnie nowe doświadczenie, które pozwala młodym ludziom poznawać proces malarski towarzyszący dawnym mistrzom pędzla. Stworzyliśmy oprogramowanie malarskie Glaze, które pozwala de facto malować w technice, jak malowali Leonardo da Vinci, Rembrandt. Mówi Robert Latoś, artysta i pomysłodawca aplikacji Glaze Well of Art. Czyli pokazujemy obrazy, które mają w kolekcji zamku zupełnie w nowy sposób dla nowej publiczności. Czym jest ten projekt edukacyjny Zamku Królewskiego? Jest z jednej strony kontynuacją tradycyjnych zajęć edukacyjnych, które cieszą się ogromną popularnością. Podkreśla Magdalena Roman, pełnomocnik dyrektora Zamku Królewskiego do spraw marketingu. A z drugiej strony jest połączeniem dziedzictwa kulturowego zamku z nowoczesnymi technologiami. Mamy zamiar inspirować i rozwijać młodych ludzi w tym zakresie i stąd też współpraca z Well of Art na ten rok szkolny. Możecie jakoś zmodyfikować, dołożyć coś od siebie do tego obrazu. Ja nie mam podłogi. No co mi? Jak ty zrobiłaś podłogę? Teraz rysujemy w fazy, w sensie kolorujemy na żółty kolor z czerwonego. To jest trudne, bo czasami wychodzi się za linię i dobranie koloru też czasami nie wychodzi, bo jest za jasny albo za ciemny. Czy Zamek Królewski w Warszawie staje się centrum cyfrowej sztuki? Chyba o cyfrowej sztuce to zbyt duże słowa, natomiast na pewno chcemy wykorzystywać nowoczesne technologie, bo widzimy w nich potencjał do nowoczesnych form edukacji. Uważa Michał Sobieraj, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego. Ogromnym komplementem jest, kiedy uczniowie po takich warsztatach z wykorzystaniem aplikacji na tablecie, pytają: dobrze, ale kiedy teraz spróbujemy malować prawdziwymi farbami? To właśnie o to nam chodzi, żeby zaciekawić. Na tą biel, po tym jak ona zaschnie, nałóżcie kolor, ale pamiętajcie, żeby go rozpuścić. Musicie sobie myśleć o malowaniu jako o procesie, planować nie pierwszy krok, ale co będzie za dwa kroki. Tak, zobaczmy teraz, jaki kolor się stał. Żółty się połączył z niebieskim. Zielony. Jeszcze nigdy nie malowałam na takim tablecie graficznym, więc nowym doświadczeniem. Posłuży w poznawaniu barw, kolorów? Tak, na pewno. Myślę, że to jest taki eksperyment, w którym można samemu, bez brudzenia różnych rzeczy, sprawdzić rzeczywiście, jak te kolory się mieszają. A co z tego może wyjść? Właściwie wszystko. Nawet to, czego się nie spodziewamy. Warianty do zabawy malarskiej przy użyciu aplikacji Glaze dają szansę do przeniesienia się do epoki danego mistrza malarstwa, no i zmierzenia się z problemami, które towarzyszyły mu podczas tworzenia obrazów. A sama aplikacja Glaze znalazła się wśród finalistów międzynarodowych nagród uznawanych za Oscary świata technologii. No tak właśnie sensownie łączy się przyszłość z przeszłością w teraźniejszości. To utwór, który teraz Państwu zagramy, no myślę, że idealnie pasuje. Organek, cały ten fame. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Wszystko jeszcze chcę. Niezmiennie się staramy, Trójka Polskie Radio. Proszę Państwa, pora na sprawy europejskie, a w związku z tym w studiu naturalnie Monika Suszek. Hej. Witam raz jeszcze. Na mur beton, takie powiedzenie chyba staje się passé. Oj, bardzo się staje passé, zwłaszcza, że ten beton jest dookoła nas, a jak mamy tak ciepłe lato i jak się okazuje też i początek jesieni, to wytrzymać w takich betonowych miastach to jest wyzwanie. I więcej na ten temat już teraz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś w naszym cyklu podejmujemy temat życia w miastach i projektowania miast w cudzysłowie idealnych, albo po prostu zbliżonych do ideału. Mówiliśmy trochę o miastach międzypokoleniowych, ale właśnie nie uciekniemy od tematu, a raczej problemu betonowych miast, betonowych rynków i placów. Miasta przyjemne do życia powinny uwzględniać wiele aspektów i chronić przyrodę, zasoby naturalne, ale też być samowystarczalne pod względem wytwarzania ilości energii. Tak mówił dla portalu Euronet Margo Kulac, dyrektor generalny Green Estonia. Urbanizacja jest faktem, a biorąc pod uwagę, że 50% całego zużycia energii przypada na ogrzewanie i chłodzenie, miejskie rozwiązania energetyczne mają kluczowe znaczenie, jeśli chcemy zapobiegać zmianom klimatycznym i zachować świadomość ekologiczną. Wszelkie rozwiązania, które przyczyniają się do tego celu, są cenne. Zaczyna się od planowania urbanistycznego i określenia, gdzie w mieście powinny znajdować się tereny zielone oraz co zrobić z dachami, czy zainstalować panele fotowoltaiczne, czy zdecydować się na rozwiązania oparte na roślinności. Dachy zazwyczaj pochłaniają ciepło, ponieważ często mają ciemny kolor. Panele fotowoltaiczne, ponieważ są ciemne, również przyczyniają się do tworzenia wysp ciepła. Według najnowszych badań opublikowanych ostatnio, gdyby pokrywa roślinna miast osiągnęła 30% jego powierzchni, to średnia temperatura w tych obszarach miejskich mogłaby spaść o 0,4 stopnia. A to bezpośrednio przyczyniłoby się na pewno do poprawy jakości życia, naszego zdrowia i przede wszystkim też samopoczucia, by spędzać ten czas i wśród zieleni, i wśród różnego, i wśród cienia. Przed godziną 15 też porozmawiamy o tym, jaki pomysł ma Unia Europejska na projektowanie miast przyszłości. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jak najbardziej, 23 minuty po 14. Do tematu, jak mówiła Monika, na pewno do trzeciej jeszcze wrócimy. Tymczasem o wspaniale z Zielonej Wyspy granie Breathless, The Corrs. Still, I'm waiting for

I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Znowu dopadła Cię infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Najlepiej tak jesienią. Znaleźć sobie nowe zajęcie. To świetnie się składa, bo właśnie mam coś dla nas na jesienne wieczory. Tak dobrze to nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego zestawy klocków dla małych i dużych w super cenach. Allegro. Żegnamy reklamy. 27 minut do 15, trójka do trzeciej, audycja trwa, a jej ważnym elementem przecież jest serwis kulturalny Trójki. Proszę bardzo. Z Justyną Grabasz czekają nas miodowe lata, między innymi wizyta w Londynie, ale na początek zaglądamy do Hollywood. Amerykańskie organizacje zrzeszające scenarzystów i producentów filmowych osiągnęły wstępne porozumienie kończące trwający prawie 5 miesięcy strajk. Obie strony wydały wczoraj wspólne oświadczenie. Szczegóły porozumienia nie zostały jeszcze ujawnione, jednak scenarzyści zaznaczają, że po 146 dniach strajków udało się uzyskać znaczne korzyści i ochronę twórców. Jednym z ważnych punktów, nad którymi trwały długie negocjacje, był harmonogram oraz warunki powrotu do pracy filmowców. Jak podaje Deadline, Gildia Scenarzystów zaapelowała, aby twórcy na razie nie wracali do pracy. Na oficjalne zatwierdzenie końca strajków trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni. Ekonomiści szacują, że tegoroczne strajki kosztowały kalifornijską gospodarkę około 5 miliardów dolarów. W magazynach Muzeum Tate Britain w Londynie znajduje się zapomniany obraz przedstawiający Fryderyka Chopina jako dziecko. Trwają starania, by obraz, który prawdopodobnie nigdy nie był wystawiany, udostępnić publiczności. O sprawie poinformował portal British Polls, który już ponad 2 lata temu zwrócił się do władz Tate Britain z prośbą o możliwość zobaczenia obrazu. Dzieło A Musical Story by Chopin, którego autorem jest ceniony angielski malarz Andrew Carrick Gough, jest prawdopodobnie jedynym obrazem przedstawiającym polskiego kompozytora jako dziecko. Przedstawiony jest na nim grający na pianinie Chopin, otoczony przez grupkę rówieśników i nieco starszych dzieci. Czarno-biała pocztówka będąca reprodukcją obrazu, wydrukowana w Warszawie w 1970 roku, znajduje się w zbiorach Warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina. Redakcja British Polls skontaktowała się z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim w sprawie zbadania możliwości wypożyczenia lub wystawienia obrazu. Serial Miodowe Lata powraca na ekrany. Do mediów trafiła informacja o możliwej kontynuacji popularnego serialu. Informator związany z serialem nie przekazał na razie szczegółów dotyczących produkcji, ale zdradził, że w głównych rolach znów zobaczymy uwielbianych przez widzów Cezarego Żaka i Artura Barcisia. Miodowe Lata pojawiły się na ekranach w 1998 roku. W ostatnim odcinku serialu, który wyemitowany był w roku 2004, główni bohaterowie zostali rodzicami. Na czym będzie opierała się fabuła kolejnych sezonów? Tego jeszcze nie wiadomo, choć podobno produkcja jest już na zaawansowanym etapie. Tak, przy okazji Polski Miód najlepszy. Tymczasem poleca się kolejny odcinek listy przebojów Trójki. Głosowanie na naszej stronie. Efekty tegoż głosowania w piątki po 19:00, a to kolejna z propozycji Sia. Gimme Love. Polskiego Radia. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś przez cały dzień rozmawiamy o tym, jak powinny być zaprojektowane miasta, jak powinny się też te miasta zmieniać, by dopasowywać się zarówno do zmieniającej się natury, jak i społeczeństwa. A co na to wszystko Unia Europejska? O to już pytam naszego gościa. Z nami jest Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bartoszu, jak pan zamyka oczy, to takie miasto idealne. Według pana i tutaj według urzędu, który pan przedstawia, jest przedstawicielem, to jakie powinno być? To znaczy, ja nie muszę zamykać oczu, wystarczy, że przypomnę sobie to, co jest zapisane w Europejskim Zielonym Ładzie, który jest realizowany od 2019 roku. I takie miasto to przede wszystkim miasto stawiające na elektromobilność, budujące domy pasywne, czyli takie, które w zasadzie nie potrzebują energii zewnętrznej. Przeprowadzana jest, unowocześniane jest pod względem energetycznym, stare budynki, w których na czas przejściowy montuje się nowoczesne piece, a później również one będą mogły być samowystarczalne, gdzie nie ma praktycznie samochodów spalinowych, a samochody elektryczne bądź wodorowe, gdzie jest zielony transport, a więc elektryczny, no i gdzie rok po roku wzrasta obszar terenów zielonych w planach Unii Europejskiej. Ma to być tak, że 3% terenów miejskich do 2040 roku obszar miasta ma być powiększany o taki obszar, areał zielony, do 2050 5%. Także tak to ma wyglądać. Więcej parków, więcej drzew w związku z tym ma być zasadzanych? Tak, to jest wszystko zapisane w takim rozporządzeniu, które jest oczywiście szersze, ono nie dotyczy tylko miast, to jest rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, no ale siłą rzeczy musi dotyczyć miast, ponieważ 70% Europejczyków mieszka w miastach. Niektórzy, wielu z nas pewnie się z tego cieszy, ale no, mieszkanie w miastach to też jest, są pewne wyzwania dla naszego zdrowia, niekiedy bardzo poważne, czasami bardzo groźne, czyli chociażby hałas wszechobecny, ponieważ co piąty Europejczyk jest narażony na hałas, który jest w zasadzie też takim zanieczyszczeniem, co bardzo negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie. A jeśli mówimy już o tych fizycznych zanieczyszczeniach, to w Europie notowuje się aż 300 tysięcy przedwczesnych zgonów wynikających z zanieczyszczenia powietrza miejskiego. Są to szczególnie te takie pyły, których my nie widzimy, ale z punktu widzenia naszego organizmu one są dosyć duże, osadzają się w naszym organizmie i powodują różne choroby, no i niekiedy doprowadzają do śmierci. I wśród tych planów, o których pan mówił, jeszcze transport publiczny, na który tutaj też Unia Europejska stawia mocno szale. Tutaj z tego, co też widziałam i czytałam, co trzeci mieszkaniec europejskich miast deklaruje, że w 2023 roku jest gotów zostawić auto w garażu, korzystać z transportu publicznego. Jak ten transport publiczny według właśnie projektu inicjatywy Zielony Ład powinien się zmieniać? Przede wszystkim on powinien być ogólnodostępny, bo to jest największa bolączka. Ci z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie, na przestrzeni kilku ostatnich lat mogą też obserwować, jak zmienia się chociażby tabor autobusowy w Warszawie. Jeszcze ja mam przystanek pod oknem, w związku z tym mogę bardzo dokładnie powiedzieć, mogłem powiedzieć, kiedy samochody, autobusy z silnikiem diesla zatrzymywały się i ruszały. Teraz już nie ma takich autobusów miejskich, są elektryczne albo hybrydowe. I to jest ten kierunek, który realizuje chociażby Warszawa. Dostępność do kolei szybkich i miejskich. Wiadomo, to jest kolejny krok, który no, w Polsce szczególnie bardzo często słyszymy o informacje o dofinansowaniu właśnie ze środków europejskich na kolejne odcinki takich trakcji kolejowych. To jest ten kierunek. No i dodatkowo wydzielenie centrów miast, gdzie samochody spalinowe i w ogóle samochody prywatne raczej nie mają miejsca, zachęcanie ludzi albo nawet, brzydko mówiąc, zmuszanie do tego, żeby samochód zostawiali seriali, no ale też oferujący im coś w zamian, czyli łatwy dojazd do centrum miasta. A to wszystko po to, aby do 2050 roku właśnie Stary Kontynent był bardziej neutralny klimatycznie. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce był naszym gościem i o tych wszystkich założeniach właśnie europejskich nam opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie.